Jó reggel. Jó reggelt. Hogy vagy ma reggel? Fáradtan, szokás szerint. De derűsen. Hát ez nagyon jó, mert tudod, ahova bejöttél, itt felsőt a nap minden reggel. Minden reggel 6-tól, és ez a Rádió Café, amely egykor neked is, mármint a régi Rádió Café, egykor neked is a munkahelyed volt. Igen. Sőt, mondhatni, hogy igencsak sok, az életednek egy jelentős részében nagyon sok mindent csináltál ott. Igen, igen, két rádiókafés műsorom is volt egykor. A Szélső Közép, ami 2 hónap után szűnt meg, és a Hétmester... ez egy hosszú történet, és a Hétmester Lövésze, amely 2,5 év után szűnt meg a rádióval együtt. De aztán utána annak volt utóélete, és ezt én úgy tudom, hogy sokan keresték is, hiszen az egyfajta rangsorolása volt a filmeknek. Igen, az egy nagy filmes kánon megalkotásának az igényével készült, és én azt gondolom, hogy a 20. század nagy művészeti iskoláinak azért sikerült is valamennyire megírni a kánonját a magunk szerény eszközeivel. És aztán nem volt arról szó, vagy benned gondolat, hogy ezt még valahol folytasd, meg gondolom, hogy igény erre lenne mai napig is. Igen, de nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy ennek a filmművészeti ágnak, vagy ennek a művészeti ágnak, hogy film, ennek van még egy olyan nagy lélegzetvétele és egy olyan nagy korszaka, mint amilyen a 20. század második felében volt. Én azt látom, hogy a kultúra nagy részt elköltözött Hollywoodból. A streaming szolgáltatóknak, meg a tévécsatornáknak a sorozatai ma már sokkal nagyobb mértékben hordozzák a kultúrát, mint a filmek. Hát ez az egész estés film, mint formátum, ez szépen lassan kivonul, vagy inkább levonul a fiataloknak, ezeknek a tinédzsereknek az ízlésvilágához, meg úgy a matinésávba. Tehát ezeknek a kölyköknek készülnek elsősorban ezek a vidám parkfilmek. Nem feltétlenül cselekményt mesélnek el a filmek ma már, hanem sokkal inkább ilyen akció és videóklipszerű élményt hordoznak. Hát ehhez már nem mi kellünk. Ez már egy másik nemzedék kritizálja. Vannak szerintem azért kivételek, miközben mélységesen egyetértek veled, jó magam is streaming szolgáltatókat nézek inkább, és már engem az kezdett el zavarni ebben, hogy oké, hogy vannak ezek a nagy Avengers filmek, kb. Ez számít most ilyen nagy filmes termésnek, a 25. Amerika kapitány, ami, ahogy mondod, egy ilyen nagy színes, szagos klip, történet alig, de hogy ez például, mint a Star Wars nagy filmjeink, amik gyerekkorunkat nyilván meghatározták, már akinek meghatározta, hogy azokat is elkezdik most feldarabolni, és ilyen 10-11, nem tudom hány részes sorozatokba ontani. Egyébként szerintem még, de lehet, hogy ez csak én azt látom, hogy ahogy ez a filmes kultúra fejlődik, ez még mindig egy jobb vállalás, mondjuk a Star Wars részéről, hogy mondjuk az Andor sorozatban 10 rész, vagy a Boba Fett, vagy a Mandalorit megcsinálják, mint hogy egy 15. Star Wars filmet néznék a Millennium Falconnal, ami már tök unalmas egyébként. Igen, de nagyon sok tekintetben én a régi élmény retrózását érzem. Tehát azt érzem, hogy amikor írják a sztorit, akkor arra a dramaturgiai ívre feszítik rá, ami a régi. És hogy valójában itt egy nosztalgia élményt akarnak kelteni, tulajdonképpen behelyettesíthetőek a karakterek a régi filmeknek a karaktereivel, behelyettesíthetőek a dramaturgiai szálak, azok a sarokpontok, ahol a cselekmény fordul. De valahogy az az érzésem, hogy a szüleink életének és kulturális élményeinek a retrózása vagyunk mi, és ezt is akarják legyártani velünk és belőlünk. Ezzel egyetértek. Miközben szerinted ennek mi az oka? Mármint annak mi az oka, hogy a filmes termés, ahogy te is mondod, a 20. század második felétől igazából nem tud megújulni. Én most azt látom, hogy az emberek inkább streaming szolgáltatót néznek, mert anyagilag egyszerűen jobban megéri, mint elmenni 10.000 forintért egy moziba, ahol azért lutri, hogy mit kapsz, de ha már ott vagy, akkor veszel kukoricát, és stb. Kicsit a színházal is ezt érzem, egyszerűen jobban megéri otthon, kényelmesebb. Ennek csak ez az oka, vagy egyszerűen tényleg annyira hanyatlik a minőség? Hát azt hiszem, hogy az oka, hogy elfogyott a kultúra, elfogyott a gondolat, elfogyott az eszme is. Azt hiszem, hogy a politika ugyanazzal a kiüresedéssel és feltöredezéssel küszködik, mint amivel a kultúra, meg mint amivel a szórakoztatóipar. Valahogy elfogyott a tartalom, és az érzékeknek a kiszolgálása előre lépett, és a katarzisnak a, szolgálata az meg valahogy hátra lett sorolva, valahogy átrendeződött minden, és itt sokkal inkább ma már az élményre vezetnek rá minket, és nem az érvényre. És valahogy a politikával is az az érzésem, hogy a 20. századot retrózza a 21. századi politika sokkal kisebb tétekkel. És minthogyha a kultúrában is pontosan ugyanez történne, mintha a 20. század során már minden el lett volna mondva, és a 20. századi ember olyan súlyos drámákat meg traumákat élt át, amihez képest a 21. századi nemzedékeknek az élete és a sorsa az egy operett cselekménye. Nem nagyon tudjuk átélni, inkább visszarévülünk a szüleinknek a dilemmáiba, meg a szüleinknek a dinamikáiba, mert az akárhogy is átélhetőbb a mi számunkra is, mint a saját sorsunk. Ez valahol egy válság. A lényeg, hogy azért is jó, hogy te itt vagy, több szempontból is örülök, mert egy számomra teljesen meglepő dologgal rukkoltál, illetve fogsz előrukkolni, mégpedig egy könyvet írtál, egy szakácskönyvet, és azért nem mondom, hogy azért nevezem szakácskönyvnek, nem szeretnék spoilerezni, lehet, hogy ezt rád bíznám, hogy te ismertesd ezt, inkább te tudod, hogy mit szeretnél elől elárulni. Én nagyon ritkán tudok olvasni, és nehezen is olvasok, de a tegnap este másfél óra alatt végig rágtam a könyvedet, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon... nagyon ismerős, és nagyon tehát felderült az arcom ettől az intellektuális dologtól, amit a kezemben tartok, csodálatos fotókkal, és remek kis vicces dolgokkal, de nem szeretném levinni a vicces kis dolgok irányába, mert ez sokkal több annál. Te hogy jellemeznéd a Gonzó szakácskönyvedet? Hát ez szórakoztató irodalom, ami szakácskönyvnek tűnik, tehát a szakácskönyv külsőségeit, a szakácskönyv formai kritériumait teljesíti, ugyanakkor nem annak az igényével készült, hogy ebből recepteket készítsél el, mert az a tapasztalat, hogy az igazi gonzó recepteket, azokat enélkül a könyv nélkül is el tudod készíteni. Én csak egy kánonba akartam foglalni azt a gonzó életmódot és az ahhoz tartozó konyhai rutinokat, amelyek hát jellemzik a szükséglakásokat, a kollégiumokat, a hajléktalan szállókat, a Kelet-Magyarországnak hát egy sajnos egy jelentős integrációra szoruló részét. Hát ez a könyv elsősorban azért született, hogy felszabadítsa az embereket az alól, a frusztráció alól, amit a Michelin csillagos séfek meg a burzsoá gasztroirodalom képez. Ennek az a funkciója, hogy földerüljél, amikor látod, ne azt érezzed, hogy úristen, konfitálni, szuvidálni, milyen, nekem ezek mind tudnom kéne, vagy egyáltalán értenem kéne ahhoz, hogy burzsoának érezzem magam, ahhoz, hogy kihúzhassam magam egy vacsora asztalnál. És ez egy felszabadító irodalom, ez arra szolgál, hogy ahhoz képest, ami a könyvben van, úriembernek érezd magad, és ez hidd el, menni fog, akárki is vagy. Én még azon kívül, hogy te felsoroltad, hogy kiknek, vagy milyen hajlékokban fordulhat ez elő. Én azért azt mondom, hogy van ebben egy életkori sajátosság is szerintem, amin vagy keresztül mentél már, vagy fogsz, vagy... Vagy beleragadtál. Figyelj, legyen az, én kinyitottam egy helyen, és azt gondoltam, hogy ha ezt most itt felolvasom, ezt a néhány mondatot, akkor talán ezzel valami ízelítőt adok. Paradicsomos risotto. Egészséges, gyors, könnyű. A kép hozzá, az egy fröccsentett ketchupos doboz. Nemzetek konyhája, Olaszország. Hozzávalók, rizs, ketchup. A több napja megszáradt főtrist a mikrohullámos ütő legmagasabb fokozatán megmelegítjük, majd ketchup bőséges hozzáadásával frissítjük fel, és tesszük ízessé. Az illusztráció a másik oldalon, az egy a nagymamám spájzában található tésztaszűrő jó néhány rozsdafolttal beleszáradt ketchup, amit egy nagyon koszos kanállal vakargatunk, és néhány főtt rizs, szem, és ketchupös doboz. Na, aki ez, valami, ennyi, aki, ennyi az ízelítő. Na, ilyen egyszerű olaszosan főzni. És tudod, és miért kell... Igen, miért kell ezt mindenféle fűszer növényekkel összezavarni, amikor az ember éppen rátalálna arra az ösvényre, ami a mediterrán konyhához vezet. És, tudod, a ketchup. Igen, hát ketchup, és tudod, a fő, maga a főt rizs, úgy csinálni, mintha nem lenne a hűtőben összeszáradt rizs. Hát a legnagyobb hiba lenne elkezdeni rizst főzni, amikor ott van a hűtőben, és csak a ketchupra vár, hogy újra fölvegye a maga nedvesség tartalmát, és már is fogyasztható. Azt azért hozzátenem gyorsan, hogy Fördős Péter díjnyertes ételfotóival van ez a könyv címe ellátva. Itt azért komoly szociófotók vannak. Igen. Én nekem az áldokumentarista jutott eszembe, de ezt nem minősítésben, hanem ezek dokumentarista fotók, igen, de nyilván látszik, hogy egy-kettő azért a legtöbb. Igen. Egy életmód egy tükröződik, életmód, egy van. Életmód tükröződik ezekben a fotókban, amely életmódot azért szerintem a Magyarországon eléggé sokan ismernek. Igen. Én velem kapcsolatban azért már elég sokan megállapították a múltban, és azért talán a hallgatóknak egy része is tisztában lehet azzal, hogy én egy nagyon szívós alkat vagyok, főleg az olyan dolgokban, mint a marihuána. Ennek a könyvnek a képanyaga az a saját életemnek az inspirációs tapasztalatával vértezett föl, hogy én ezeket a képeket autentikusan tudjam megmutatni. Nekem ehhez ezt a dolgot belülről kellett megismerni, és én leereszkedtem, hogy úgy mondjam, a kövezetre. Én meg azt mondanám, figyelj, hogy nagyon, nagyon köszönjük neked ezt az áldozatot, viszont a nagyon komoly és bő kommunikációs képességeidet kérlek, hogy úgy használd, hogy az egy reggeli műsorba... Hogy ti a jövő héten is még rádiózhassatok. Hát leginkább arra kérlek, hogy igen, az én fizetésemre különösen figyelj, és most ilyen visszerűen, most mondok egy virsli mikrohullámon. Tehát jó, időnként én is nagyon szeretnék most már felolvasni ebből a könyvet, de jó, most még ezt adom neked. A virslit mikrohullámon kérlek, olvasd föl, mert most már elindult a nyál elválasztása a hallgatóknak, nem kéne így hagyni nem őket. Mit a vislit, de hogy nem, hát egyszerűen nincs meg a sipoló pukkanó hang, hát egész lelőtted. Kollégiumban ezt hallgattam. Lelőtted. Okay. Nem lőttem le még. Nem baj, akkor mondjad. Ezt megint elmondhatom? Mondjad. Egészséges, és van itt egy új piktogram, amivel ez kiegészült. Finom, gyors és könnyű. Helyezzük a virslit a mikrohullámos sütőbe. Ügyeljünk, hogy minden érték maradjon a maximumon. A készítés során hallásunkra hagyatkozunk, előbb sípoló, majd durranó hangok jelzik, hogy az étel elkészült. A virslit a mikrohullámos sütő forgó tányérján találjuk. Tálaljuk. Tálaljuk, annyira undorítom, haragudjatok, ez így előttem van. Hogy annyira. És ezt tényleg azt gondolom, hogy egy bizonyos életkorban, egy bizonyos állapotban, egy bizonyos réteg, akik leginkább férfiak. Ez egy életérzés. És a mikrohullámos ütő forgótányérjára száradt ketchup és mustár, a mikrohullámos ütőbe helyezve újra meg újra felfrissül. Amikor a mikrohullámok újra megtalálják, akkor újra aktivizálja magát, mint egy halva a gonzó hívását. Tomi, arra kérlek, hogy vedd vissza. Én azt szeretném mondani, hogy igazából tegnap, amikor kinyitottam a könyvet, akkor egyrészt a fotód az elején már sokat sejtetett, de hogy tényleg volt arra anyad, hogy az első oldalon 26 nyelvre lefordítsd a szakácskönyvet címét. Tehát meg lehet találni a mű héber címét, finn címét, francia, hawaii, hindi, japán, kínai, koreai, mongol, német. Azért ez egy nagy... Igen. A kolofonnál ritkán kezdődik el az irodalom. Ott általában megszokhatták, hogy ott a hivatalos adatok szerepelnek, de mi elkezdtük a könyvet írni már egészen már a borítón elkezdtük írni a könyvet. Igen, de hogy most közelednek az ünnepek, és nagyon szeretem a csokoládétortát, nem sok tortát szeretek. Én most ebben a könyvben felfedeztem egy krémes... Van desszert is? Hát hogy ne volna? Vittem a krémes csokoládétorta receptet, és ezt most felolvastam. Nem. Két szelet kenyér közé csokoládé tábla kerül, és a félkész tortát már rakhatjuk is a mikrohullámos ütőbe. 20 másodperc múltán szabadítsuk ki, így a töltelék már krémes, de még nem folyékony. Tálaljuk a forgótányéron. Tipp, ha laktató csokoládékrémre vágyunk, a kész tortát futtassuk meg Turmix gépben. Hozzávaló kenyér, csokoládé. Szóval, hogy ez egy elég jó humorú dolog, de magáról a gonzó, tehát, hogy egyáltalán ki gonzó, honnan jött, ez egy fiktív személy, vagy így te magad nevezed így ezt az életformát, vagy ezeket a pillanatokat, hogy erről ha egy pár szóban mesélném, mert a könyv ugyan rejtelre válasz, de... Hunter S. Thompson az ő legendás Félelem és reszketés Las Vegasban című regényét, amelyet aztán a Terry Gilliam rendeze filmesített meg a Benicio del Toro-nak, meg a Johnny Depp-nek a főszereplésével, és készített belőle felejthetetlen filmet. Hát ez a regény és az ahhoz tartozó kultusz hordozza Dr. Gonzónak a legendáját, amelyet Hunter S. Thompson maga alkotott meg. Ennek van egy személyes élmény alapja. Oscar Zeta Acosta, aki Hunter S. Thompsonnak a hát bűntársa, és hát hogy is mondjam, drogos örjöngéseinek a partnere, állandó és elmaradhatatlan partnere volt, aki látta a filmet, vagy olvasta a regényt, az pontosan tudja, hogy egyikük mindig elég józan ahhoz, hogy a másiknak a szana szétáltságát kezelni, menedzselni tudja, és ez nem kis feladat, ez egész szemét kívánó feladat. Úgyhogy valójában minden ilyen alkalommal másfél ember van jelen, egy fél, és egy egész, amelyiknek a felet menedzselni kell, hogy az ne a semmibe, hanem az még a felet fenntartsa, és az egész felé próbálja emelni, tolni. És mindig felváltva vannak hanyathomlok készen, illetve relatíve maguknál. És a Dr. Gonzo az tulajdonképpen ennek a Hunter S. Thompsonnak az ő tudattalanjának egy allegórikus alakja. Az ő neki nagyon imponáló, ő az önfeledtségét, a vágyait, az ösztönvilágát olyan imponáló magabiztossággal és ellenállhatatlan lendülettel megélő személy a Dr. Gonzo, akinek a személyéből a Gonzo újságírás maga is született, aminek a lényege az, hogy akkor Gonzo sajtótermék az, ami születik, hogyha vagy a riport felvételénél, vagy az újságcikk megírásánál az újságíró hát hanyathomlok kész van bármitől, amit talál, vagy bármitől, amit magába fogad, hogy úgy mondjam. Igen. És ez a dolog úgy áll, hogyha az interjú felvételénél és a cikk megírásánál egyaránt kész van, akkor nem készül el a cikk. Ha egyiknél sincs kész, akkor megvalósul az újságírás, de a dolog nem Gonzo, hanem itt a művelet akkor történik meg, akkor valósul meg, hogyha Gonzóvá teszi akár a riport felvétele, akár az interjú megírása a folyamatot, viszont újságírássá teszi az, hogy legalább a másik alkalommal az illető tiszta és elkészül valami. Igen, hát sok helyen hallottam már akkor ezek szerint Gonzo színművészekről, illetve az előadó művészetben is valószínű, hogy ez a gonzóság fellelhető. A könyv hosszan tárgyalja a gonzóság összes kritériumát, attribútumát, és azt, hogy hogyan tudsz azzá válni. Gondolom, hogy akkor most azt hallhattuk, hogy ez hogyan helyettesíthető be bármilyen területre, mert egyébként a gonzóság ugye alanyi jogon is elsajátítható, sőt, ha jól értem, akkor Robi csak a könyv kedvéért ezt hosszan ki is próbálta. Nem olyan nagy kunszt megvalósítani a gonzóságot, a legtöbbeknek az az életre szóló feladat, hogy elkerüljék a gonzóságot, és nem sikerül. És nem is kell egy bizonyos ponton túl nem is kell küzdeni, hanem fejest kell ugrani bele, le kell hatolni a medence aljára. Ez a könyv, én nagyon remélem, hogy sokaknak fog segíteni ebben, és onnan a medence aljáról már el lehet rugaszkodni, és van olyan is, akinek ez sikerült. Folytassuk. Ismersz ilyet? Hát Hunter S. Thompson például olyan jól elrugaszkodott a medence aljáról, hogy végül önkezével vetett véget az életének. A gonzóság ritkán vértelen, de érdemes kipróbálni, mert életre szóló élmény, még ha egyszer véget is ér. Nem tarthat örökké, és ezt mindannyian arra tudjuk. Arra kérlek, Tomi, hogy ebből úgy jöjjön ki, hogy olvas valamit, amit nagyon szeretsz ebből a gonzóságból. Mit tudom, a zsírtojást mondjuk, mondom neked 107. oldal. Én még nagyon tetszik a Nomad Grill falatok rész. Igazából tegnap minden gonzó életében adódhat olyan helyzet, amikor nem áll rendelkezésére kellő felszereltségű konyha. Autó azonban mindig van. Húzzuk be a kéziféket, a sebességváltót helyezzük üresbe, majd a gázpedált járó motor mellett támasszuk meg egy nagyobb kővel vagy féltéglával, hogy legalább 4000-es percenkénti fordulatszámot érjünk el. Nyissuk fel a motorháztetőt, majd a debrecenit a felhevő motorblokkon grillezzük készre. A szerteszét gomolygó, kipufogó gáz jótékonyan tartja távol a nyár estéket megkeserítő szúnyogokat. Ez csodálatos. Kétszeresen is ideálisak a körülmények. A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki. A következő pillanatokban pedig egy részletet hallhatnak a Gonzó szakácskönyvből, mely Fördös Péter zseniális fotóival van illusztrálva, a könyv szerzője pedig Puzsér Róbert, aki a Süsfel nap mai vendége, ő a nap embere, és akkor most elolvasnék egy részletet. A gonzó étkezésének etikettje nem tartozik a legválasztékosabbak közé, bizonyos előírások betartását mégis megköveteli. Egyrészt a gonzó valamilyen ruhadarabbal mindig megtiszteli az étkezést, ez legalább egy alsónadrág, amit szükség esetén kiválthat egy atléta trikó. Másrészt a gonzó az étkezéshez kétféle evőeszközt használ, a kezét vagy kanalat. Más szerszám legfeljebb a konyhai munkához lehet szükséges, a gonzó az ebédfogyasztása során már nem veszi hasznát. Fontos illemszabály továbbá, hogy gonzók az evéssel soha nem várják meg egymást. Ha tehetik, magányosan étkeznek. Bárkire vagy bármire várakozva halogatni az ebédet nagy modortalanságra vall. Így van. Újra kell tanulnunk a normákat, újra kell tanulnunk az etikettet, mert az az igazság, hogy minket ki akartak művelni a nyugatos, kulturált életmódra, de csak lefrusztráltak minket hozzá. Igen. És mi ebből kéne, hogy kiszabaduljunk, és végre önmagunk önfeledtségére ébredjünk, mint egy visszajózanodjunk abba, ahonnan minket, hát hogy mondjam, elkábítottak ebbe a burzsoá pózolásba belevittek a Michelin csillagos séfek, amit sose kértünk. Valójában nekik volt szükségük arra, hogy megfertőzzenek minket ezzel, hogy mi azt érezzük, hogy jaj, mi nem vagyunk elég kulturáltak, tessék szélyes lenni, megtanítani minket, szuvidálni, meg konfitálni, úgy szeretnénk mi is úgy enni, ahogy a gazdagok, a nagy emberek. Nem tudom, tanítgatnak minket, ők egyre gazdagabbak lesznek, mi egyre frusztráltabbak. Itt az ideje visszafordulni ezen az úton. Ennek az iránynak az irányjelzője a gonzó szakácskönyv. És te vagy az irányadó, igen. Mindenki utánad, igen. Igen, értem. Igen. És akkor szerényen elmosolyodik. Hidd el, hogy csak a szorongásodat veszítheted. Egyébként hány ilyen Michelin csillagos szakácsnak a könyvét olvastad el, ami így inspirálólag esetleg a kutatás. Négy vagy öt receptet is elolvastam. Receptet? Ezek, igen, négy vagy öt, és a felét nem is értettem. Olyan fűszerek vannak ezekbe a receptekbe beleírva, amiket észre se tudok venni az ételbe. Belerakod, és nem, azt sem tudom, hogy beleraktad-e, vagy nem raktad igen. bele. Most mi értelme van ennek? Hogy kettőt-hármat beleraksz, és azt nekem meg kéne tudnom egymástól különböztetni? Igen. Hogyan? Igen. És ki képes erre? Én örülök, ha azt észre veszem, hogy rendesen meg van-e sózva az étel, vagy sem. Ezt akartam mondani a könyvben, mert a só, mint ételizesítő igen. fontos szerepet kap. Így van. A só a gonzó konyha egyetlen és legfőbb fűszere, az ízfokozásra alkalmas fűszer. Ugye csak, és a gonzó konyha és a Michelin csillag között, tehát ott nincsenek árnyalatok? Nincsen, de vannak, de azt nem. Vagy az csak egyszerűen nem, azzal nem foglalkozunk. Nem a gonzó konyha és a Michelin csillag között a gonzó konyhához tartozó felszabadultság és a Michelin csillaghoz tartozó teljesítési kényszer, megfelelési igyekezet van. Ez húzódik a kettő között. Most az ember valahova billen. Vagy az asztal alá, vagy az asztal fölé. Itt nincs középút. út. Értem, meg látom, hogy akkor ráfügtél erre a Michelin csillagos. Igen, a helyzet az, hogy az asztal alatt igen. Kevesebb a Michelin csillag, de kevesebb a vesztenivalunk, és onnan már nem tudunk hova leesni. Akkor nem biztos, hogy veled fogunk beszélgetni a étkezés kultúráról a különböző... Igen? A ti bajotok. Te megkérdeznéd tőle, hogy hogy étkezik? Mi a kedvenc ételed például? Hát én bevallom, hogy én a medvesajtos mikrorealitit kedvelem nagyon, mert az igazság az, hogy egyszerre szórakoztató elektronika és egyszerre gasztronómia. Az a lényeg, hogy az alufóliába csomagolt háromszög alakú medvesajt hasábokat a mikrohullámú sütőbe kell tenni, és a belső térbe tekintve az olvadó sajt látványát színpompás tűzi játék kíséri. Ez a nagyszerű benne, hogyha a tévében nincs semmi nézhető, ami azért elég gyakran előfordul, egy reality te magad berendezhetsz a mikrohullámú sütőbe. Ez igaz. Medvesajtos mikroreality, aha, és hozzávaló medvesajt, egészséges mester. Mester. Ez mesterfokozat. Mesterfokozat, és gyors. Igen. Igen, és az igazság az, hogy augusztus 20-án a legjobb ezzel. Akkor tényleg az államalapítás is mintegy megerősít minket abban, hogy itt és most szabad a mikrohullámú sütőnket gajra vágni az élmény oltárán. Illusztrálva van. De minden illusztrálva, zseniálisan van illusztrálva. Persze, csodálatos. Csodálatos képek, tényleg csodálatos képek egyébként, és iszonyatosan intelligens humor övezi az egész könyvet, ami egyébként nyilván téged is körülleng, árad belőled. Én ennek nagyon örülök, mert ez tényleg egy olyan piacirés, ez a fajta életmód és ez a fajta élethelyzet megmutatása, hogy én külön örülök, hogy ennek a részese lehettem tegnap és ma. Azt se felejtsük el, hogy a fotók, gondolom ez is a te áldozatod azért, hogy mi jobban érezzük ma, ugye? Én ezt ajándéknak szántad. A kelet-európaiságomnak az áldozata vagyok én, és az én áldozatom a könyv. Hát úgy vagyunk, hogy a kelet-európaiságból a könyv közvetlenül nem tudott következni, hanem én nekem közé kellett illeszkednem ennek, és én ezt elvállaltam. Hadd ömöljön keresztül rajtam a gonzóság, és nyerjen így testet a könyv formájában. Abszolút követhető, amit mondasz, és akkor most akkor el is mondom, hogy az van, hogy a fotók nagy része, ugye minden illusztrálva van, hol az élethelyzet, hol pedig maga az ételhelyzet, és Robi nagyon sokszor adja magát ezeken a képeken. És autentikusan próbáltuk berendezni a környezetet. Tehát mi olyan módon akartuk megmutatni az ételeket, ahol azok az ételek, és amilyen körülmények között azok az ételek készülnek. Ehhez be kellett rendezni egy nyomortelepet. De az igazság az, hogy a nagy részét ennek a történelem, meg a politika már elvégezte Magyarországon, nekem már csak az apró munka maradt. De csak hogy én is szemléltessek, mert ez engem egyébként közben tényleg érdekelt, hogy most valamelyetöknek a nem használt lakás, vagy rokonának a vagy ezt te frankon kibéreltetek. Béreltünk. Kifejezetten azt kerestük, amelyik igazán igen, kerestük. Hát mi ezt egy alkotóstábbal közösen fotós, művészeti vezető, hát látszik, szerkesztő és a szerző, tehát mi ezt egy bűnszövetkezetként követtük el. Akkor a bűnszövetkezet, nem tudom, hogy kapcsolódik a cukros tejföl, de... Én is ott nyitottam. Ez nekem a csodálatos. Egyrészt a recept, másrészt a fénykép mellett, ami egy nagy Magyarország térkép előtt egy kristálycukor zacskóból ömlő, és ez a torta tálon, egy rahedli tejfölbe hulló kristálycukor, és mindezt egy ilyen nagyon érdekes virágmintás terítőn. Viaszkos vászon ez, hát, amennyiben az lehet. De ki ne ismerné a cukros tejföl intézményét Magyarországon? Én mondjuk nem ismertem, hát így, bocsánat. Csodálatos. És tudod, két összetevő, és egy világ születik belőle. Valami több születik belőle, mint a cukornak, meg a tejfölnek az összege. Igen. És nézd meg a piktogramokat, mert ezt is sikerült neki még kiegészíteni. Finom. Nem, tápláló. Ja. Hát hogy ne lenne tápláló? Egészséges, finom, gyors, könnyű. Tápláló. Föl is olvasnám, ha a gonzónak finom krém desszertre fáj a foga, cukrot önt a tejfölös pohárba, megkeveri és elfogyasztja. Hozzávaló? Tejföl, cukor. Igen, de az igazság az, hogy a cukros tejföl az már egy nagyon összetett gasztronómiai konstrukció. A cukor az alap, ami tulajdonképpen a desszertek királynője. És az, aki annyira előrelépett már a gasztronómiában, annyira otthon érzi magát a konyhában, az összekeveri a tejföllel, de hát ez már a mesterfokozat. Igen, mert hogy a gonzó konyha alapja az egy hozzávaló. Igen, és bármi, amit a gonzó talál, az egy hozzávaló. Igen, ez azt jelenti, hogy ha találsz fél csokis muffint, hogy találsz egy mondjuk egy pezsgő tablettát, mondjuk egy szilíciumos pesgő tablettát, az is egy hozzávaló. Ezekből is össze lehet állítani nagyon finom és egészséges ételeket. Ne felejtsük el, hogy a pesgő tablettának ásványi anyagtartalma van, amivel hozzá tudunk járulni az ételünknek a tápláló és egészséges felépítéséhez. Igen. Az az igazság, hogy mi nyomelemekből állunk. Hogyha ezeket az étellel nem visszük be, akkor ezek belőlünk elfogynak. Azért írtam a Gonzó szakácskönyvet, hogy én ezt utánpótoljam. Persze csak a szellemi térben, aztán mindenkinek a maga dolga lesz, hogy azt leképezze. Ebben egészséges ételek vannak. Igen. Én ezeket fogyasztom, itt vagyok, egészséges vagyok, és készen állok folytatni a következő 35 évben. Illetve van még betervezve a végén még a Gonzó szakácskönyv 2-3? Igen, a Gonzó szakácskönyv 3-4. 3-4, bocsánat, a kettes kihagyjuk, és ezt nagyon jó ötletnek tartom. Eszem ágában nincs elkészíteni a kettest. Mondták több ízben, hogy a kettessel kell folytatni, mondtam, hogy pontosan erre várnak. Így van. Szó sem lehet róla, írják meg a kettest, ha akarják. Hát, Rob, mikor jelenik meg ez a könyv? Ez a könyv már a boltokban. Már a boltokban, elnézést, ez az én szegénységi bizonyítványom. Hiszen neked már van. Nekem már van, és akkor igen, és annyira szépen volt csomagolva, és annyira frissen kaptam, hogy azt hittem, hogy ez most fog megjelenni, de akkor ez már a boltokban múlt van. Múlt héten jött ki a nyomdából, már a boltokban van, és hát én bevallom őszintén, hogy én ezt karácsonyi ajándéknak számom. Már a boltokban van, itt a mondat vége, jó? Én nem gondolom azt, hogy az emberek maguktól tudnak karácsonyi ajándékot venni a szeretteiknek. Nem úgy szeretik őket, ahogyan a szeretteik szeretik, hogy szeretik őket. Én szeretem úgy őket, ahogyan a szeretteik elvárhatnák tőlük, hogy szeressék őket. Szeressétek köszönjük. Őket jól, azért írtam ezt a könyvet. Így van. Nagyon szépen köszönjük, és akár a szeretetről is majd itt karácsony tájéken, ha visszajössz hozzánk venni. Nem jössz vissza, majd felhívunk. Én szeretném, ha visszajönni. Köszönjük szépen, szuper volt, és aki teheti és szeretné, annak ajánlom, hogy tekintse rá a Gonzó szakácskönyvvel, melynek szerzője Puzsér Róbert, aki a mai nap embere volt. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm a figyelmet.